umeitimiza. Utakumbuka tulikuwa wote siku nyingi, tangu tuko masomoni Remi tulipendana. Tukapanga tufunge ndoa mimi nawe, ili tuzidi kuwa wote Remi kwa maisha yote. Ilo baki sasa Remi tuyajenge maisha. Ilo baki sasa Remi tuyajenge maisha. Imekuwa kweli ahadi yetu tuloipanga siku nyingi tumeitimiza. Utakumbuka tulikuwa wote siku nyingi, tangu tuko masomoni Remi tulipendana. Tukapanga tufunge ndoa mimi nawe, ili tuzidi kuwa wote Remi kwa maisha yote. Mwaminifu, toto mwenye huruma, toto mwenye heshima, Remi sito kwacha. Toto mwaminifu, toto mwenye huruma, toto mwenye heshima, Remi sito kwacha. Tujiepushe Remi na watu wabaya, tujiepushe Remi na zao fitina. Tusiashike yao maneno neno, tusiashike yao maneno neno. Mungu atujalie Remi tuishi salama. Toto mwaminifu, toto mwenye huruma, toto mwenye heshima, Remi sito kwacha. Toto mwaminifu, toto mwenye huruma, toto mwenye heshima, Remi sito kwacha. Tujiepushe Remi na watu wabaya, tujiepushe Remi na zao fitina. Tusiashike yao maneno neno, tusiashike yao maneno neno. Mungu atujalie Remi tuishi salama. Toto mwaminifu, toto mwenye huruma, toto mwenye heshima, Remi sito kwacha. Toto mwaminifu, toto mwenye huruma, toto mwenye heshima, Remi sito kwacha.